من الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا رسوله ولا دينون دين الحق دې نه د مې سورۃ داوود ارشم آیات پورې ده دې کې بیان د اهلی کتاب ده او دای سره د قتال د پاره د یال له سوجه ذکر کړي چای سره او جنگي ځکای کې دا خباثتونه پای کې وکړي قاتل الذين دي آیت کې تقریبا درې اسباب د قتال دی راي سره قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر دا یو سبب دی او جنگي دای کسان سره چې ایمان لري په الله باندې او نه په ورځ د آخرت باندې بالله کی اشارت مبدی تا بالیوم الاخر کی اشارت معاد تا مانا دا ہے چی دی ایمان نلری بالله نشتی و فورز روز تو نی نشتی نتول چی سمرا سیزونا دی ایمان راڑل دی پای تول دی ایمان نشتی و لا یحرمون ما حرم الله و رسولو دبیم سبب دی او حرام نگرنی آس چی حرام کلی دی اللہ صلاح و رسول او رسول دا بیان کلی دی حرمت دائی اللہ حرام کلی دی او رسول دا حرمت بیان کلی دی حرام نگرنی وَلَا يَدِينُونَا دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ او تابداری نکی دائی دین حق دائی کسان نچور کلی شوی دی اور دا کتاب دا دریم صفت دی ایمان نه لري آی حرام نه غني چې کوم صلی الله او رسول حرام کړي د دین حق دا ویدارې کینو تاسو د مين الذين اوت الكتاب دای که څل نه جوړ کړي شو د ورته کتاب دای سر وقت تعال کې کوم اخبارې حد ایوت الجزيه تعال يد وهم صاغرون تر دی جوار کی آئی جزیل را فقب اللہ عزبان لیوی بائی زلیلال مانا دائی تر دی پوری چاہی اسلامی حکومت امانی اسلامی حکومت امانی او دی اسلام دا پاس جزیہ امانی جزیہ او ٹکس اسلام مسلمانان ترقی بے پریدہ یو تل جزیہ تانیہ دن تفسیر سراج المنیر کی ذکر کئی دا عبداللہ بن عباس سے رہونا یوت الجزیہ تا معنی دن چی کافر جزیہ راوڑی نوی اول بیا پا خپل لاس بننے راوڑی خپل با جزیہ اور ٹکس بے راستے پا خپل بیا والا کیا دا بلچا پا لاس بننے خپل غلام نوکر پا لاس بننے با جزیہ ٹکس نرالی چی دا والا او چکل دائنا جزیا و ٹک سواز ترشی نو یصرفو فی اصاکر المسلمین اگر مسلمانان و پلک کرو پوجیانو بانی خرج کرده دی پار مسلمانان پوجیان نور قویشی مالی اعتبار سرهم جانی و قوت پی اعتبار سرهم پخ پل لاز بانلوی راوڑی نو کر پل لاز بانلوی نرالی گی او چکل آر راشی ترا پوری وکینی نی ترسو پوری چاہ جزیا ور کری نی کناستو دویم نی پری غلاڑا بی ور کری کله جزیا او ټیکس راوړی نو آپ مسلمانانو فوجیانو باندې خرچ کې وای دا رنګي آی په پخاریو کې ونو سي باندو طرف ته لېګې بازارونو خارو کې اوسارونو کې وای نه پاتې کې دا رنګي آی چې سي نو علی شان بنگلو جوړې دوه ته پرې دې بنگلے بھائی نے جوڑے دائیں گے امام علوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر رول مانی کہ لا یوتون رتبت فی الحکومتیں آدھو پہ حکومت کے او پہوچانو کی بہات سو رتبہ سو دبات ملاوی گی اب مشرکے نہیں صرف فوج مشر تھی یا حکومت کے آدھو سو مشری ملاوشی بل دا یو یکونو سیابون غیر سیاب المومن مسلمین ای چې کپڑے اوس دی نه کپڑے بم دای ذلت کپڑے و اوس مسلمانان په شان لباس بم دا غوندی کافر سره دا قسم معاملې کې نو اباله صحیح اچکلا اتم شریا او عرشی رتبه د فوج د حکومت مشری دارنګ آی بنگله جوړه آی خارونو کې پات کی دای لباس دای جامع علی شان یو گاړو کې راځي غزنی علماء یا چې راځي نو پاس باندې بن راځي دیو کې خ گاړی کې بن راځي کاس یو دا بهترین سولی وای وکي دا وز ذلیل کې وې حتا یوتل جزیتا ید وهو صاغرون تر دې چې ورګای جزیل را په خپل لاس باندې وي بده ذلیلان ذلیل وای وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يزاعون قول الذين كفروا من قبل دګ دای څلور اسباب د قتال نور ذکر گئی او يهوديان عزير عليه السلام چې د زوید الله دې او نصارى مسیح عليه السلام د زوید الله دې دو زیر او دو مسیح علیہ السلام نسبت اللہ تکی دو بنوت پتری قوان دے ذالک قولم بی افوائیم دا خبر دی چرا بی دلیل دخلو دی نراوزی قولم دا وینار دی بی افوائیم دخلو دی باندی مانا بی دلیل دا یزایونا قول الذین کفروا من قبل مشابهت کی دو اینا دای کسانو سره چای کفر کړی دی مخکې یزایونا معنی مشابهونا مشابهت دی قول الذین کفروا من قبل نصب مراد یا خو آ کافران امیان مراد دی چای ملائکو تب بنات اللہ ملائک وید اللہ انونا دی نو دیم مشابهت کی دای د قول سرای وی بلایت بنات الله دین دی او زیل السلام او مسیح السلام دا ابن الله دی یا قال الذين كفروا من قبل مراد دی مشران نی چې دی په کفر کی دای تقلید کی پای بسی دی مشران هند کبر خبره کلیوانو دیم دای د کبر خبر نقل کئ قاتلهم الله ان لا یوفقون هلاک دی کی دل الله تعالی دی کوم خاړول شي کوم درتروان دی قاتلهم اللہ نا مراد لانت دے چلا دے پتی بان الہنتو کی اتخذو احبارهم و رہبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم جڑکری دی دیا ملیان پل او پیران پل اختیار مند اغدائی ما سواد اللہ نا اربابا من دون اللہ حاصل دریدای چې یتبعونو په الحل والحرمتی قرب دې تابعداري کې په حلت دی او شی او حرمت دی او شی کې دا سي تابعداري لکه څنګه چې رب کې دی چې یتبعونه په الحل والحرمتی قرب حدیث کراځي عادی بن حاتم نبی صلی الله علیه وسلم ته اذا الله رسول صلى الله عليه وسلم ما اتخذناهم اربابا وفاي اربابا نو نیولی نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا آیت آئی بے او شی حرام کو دا سیزن نہ چلا حرام حلال کلی نو تاسو به حرام گنلو کنا او الاو الله به حلال کلی دی بو ته حرام واغنم به حرام گنلو او چې کوم شی الله حرام کړی او دی به ته حلال او نو به حلال ګڼلو. زمانه دا ته پوس نبی صلی الله علیه وسلم وکړه امارت ویل بلا ولی نو به دا څه کول الله به یو شی حرام کړی او دی به دا حلال دی نو به ته حلال ویلو. یو شی الله تعالی حلال کړی او دی به ته حرام او نو به حرام ګڼلو. نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل تل کې عبادتو دی عبادت هم بس دا دی. امام ترمذی دا حدیث راوړی تفسیر سراج المنیر کې مشتا او مزری کې مشتا. والمسیح ابن مریم او عیسی زوی د مریم دا جدا ذکر کا زګه دا دی شریک یو د الله تعالی سره اولوهیت او ربوبیت دواړو کې لانهم اشرکو فی الالوهیت و ربوبیت دا د الله سره اولوهیت او ربوبیت دواړو شریک کړو. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو او امر نو کله چې دیو تا امر د دې چې بل نه غريو کې د الہی کېو دیو د چې امر او حکم شو د دې چې صرف د الله بندگی وکي دلش دی بل حق دار د بل لګیا مگراله سبحانه و پاکی دا لرا دائن چیزی شریکی دا اللہ سرا ما شرکون ما اللہ اللہ سر چیزی شرکان جوڑی نو اللہ دائن پاک دے یریدون آئیت بے نور اللہ بے افوائم و یعب اللہ اللہ یتم نور دیکھ بل سبب دا قتال جی کر کئی یریدونه دی اراده کې معنا کوشش کوي اراده کې او بیا ارادي د پادي کوشش هم کوي اشتهیدونه جدجات کوشش ورلا کوي د سره پای یو په نور الله دا چمړه کې رڼا د الله بیا پایم په خلو خلو زرا نور الله نه مراد تفسیر سراج من کې شرعه شریعت الله تعالی چې عادی ختمه دایره پر دې کوشش کوي عملي یادم قول الله تفسیر شای منه کې نور الله د الله کتاب د الله د کتاب چې کوم قانون دی نو قانون به ختمه دای دارنا مړه کول غواړي یریدون ایت به نور الله به افایهم کوشش کوي د دې چې مړه کیارنا د الله په خلو خلو سره د الله کتاب رڼا چې را دی په خلو خلو سره خپل پروپاګاندا غلط او افواګان سره ختمول غواړي. او یا اب الله الا ایتم نوره ولو کرل کافرون نغوالی اللہ سلام دا چه پورا کی آرنا اخفلا گر کبت گرنی کافران دیو دا کوشش کئی جرنا دا اللہ عمرہ کی خوالا دا آئی دا تمامیت اتمام کوشش کئی اللہ اتمامی سورہ صف کی مرادی اتم آیت کے واللذی ارسل رسول بالہدا دیکھ بیان د اتمام نور د الله تعالی دا نور تمامی په تسرا صداقت د نبی و میدیات کې هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدین كله خاص الله ذات دې چرا لګره د رسول بل پیدات باندې ودين الحق او بدين الحق باندې الهدى نه مراد اصول عقائد دي. لا خپل رسول لاله غلې چاته خپل رسول لاله غلې چاته اصول ورکړي او عقائد حق ورکړي. او دين الحق نه مراد احکامات دي ليظهره على الدين كله د دې لپاره چې غالب کې دې لپاره په دینونو ټولو باندې لږ زراو کې زمير کې دوه قول دي یو قول دای چې دا راجه د دین ته لیو زرو دیر پا چی غالی وقت دی دین لر آدت دین کلی پتولو دینو نبالنے بیا دین اسلام د غلبیت دو سورتو ندی یو په اعتبار د دلیل سره غلبه دا دویم په اعتبار د تسلط سره دین اسلام چې دا غالب دی په ټولو دینونو په اعتبار د دلیلونو سره په هر زمانہ کې اوسم غالب دی. کافران چې جسمه بی دینه دی خپل مسلک دانش ثابتول په اعتبار د دلیل دا هر زمانہ کې غالب دی او په اعتبار د تسلط سره الله غالب وي. وقت نزول عیسی چې کله عیسی علی السلام نازل شي نو الله به دا دین بیا په ټولو باندې غالب وي کافران به ختم کی. یا لیزرهو کی زمیر چه دا راجه دی رسول تا لیزرهو دا دیر پا چه غالب کی دی رسول لرا رسول غالب کی نبیاو دا خلق چه دی آئی تا بجیزی اور کئی ٹیکس باورت اور کئی ادام د دین د غلبی او صورت د چ رسول ته ټیکس ورکول شروع شو تابعدارو د رسول ته ټیکس ورکول شروع شو نو دین اسلام غالب دی. ولو کره المشرکون اگر کای بدغنی مشرکان مشرک دی بدغنی خدای کراهت له اعتبار نشته الله به غالب کړي. یا ایو الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل الله. مکه ردی دشمنی ذکر شولا مکه سر ربط داسه دی دای دشمنی ذکر مومنان سرا یریدون آیت بیو نور اللہ ایدا غواڑی چارنا د اللہ چه آمڑا کی کمچ اللہ مومنانو تور کلی دا دائی دشمنی بیان کلا. یا ایو اللذین آمنو سر تنبیح ورکی مومنانو تا چی دائی نزان بچو ساتے فذکر داو سابق قبیحو دائی مومنان تنبیح ورکی چې ځان بچو ساتے دے دیونا دائی او سابق قبیحہ وزی کرگی. او سابق قبیحہ دائی او دائی چی حیرت دے پائے کے لیا کلون اموال الناس دیب دائی چی آئی گمراہ کولم کئی ویسدوران سبیل اللہ ارس دے لالش دے پائے کی گمراہ کول دے پائے کی مومنان تو ہی زاندائینا اس آتے ہیں. یا ایو الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل. اے ایمان والاو یقینا ډیر د مولانو او ډیر د پیرانو خامخا خري مالونه د خلکو په باطل سره بل باطل معنی په طرق الباطله باطل طریقو سره د عاید مال د خړل لپاره یې شلې جوړې کې د پاش دای مال خري تاسو کې ډیر پیران ډیر مولان دا سي اللہ ان کثیر من الاحبار والرهبان چې ډیر پای کې داسې لګبه پای کې صحیح وي مال د خلکو چې دایز خړل د پار ناجایز طریقې باطلې هیلې باطلا ډیر پار د خلکو مال پای باندې لوټ کې او د مولا په هر شي کې ټیکس وي ایک سننا بغیر چه داو دخیر دکار کی گی نا ويصدون عن سبيل الله ومن قول قيد الارض اللانا الارض الله نمنا قول قيد سبيل الله نمراد يا سبيل التوحيد ده یا اخری مالنا د خلقنا ایک طریقے سره او بندي خلق له توحید د الله نه الله دی واینا زکه موحد سره چې توحید والا دان سوب به زې مال نشي اخستره دیم دای سبیل الله نه مراد چې سنت النبی و یصدون عن سبیل الله او بندول کې د سنت پیغمبرنا زکا متبع د سنت چره چه سوک تابدار دو سنت وی تابدار دو سنت چه آم بیزه قل مالونا نخرج که انو دا مالو سوک نشی جوٹ کوره درم قول لائے سبیل اللہ نا مراد قرآن نے ویسدون آن سبیل اللہ وی بندول که دا کتاب دا اللہ نا چی قرآن نے زګر جسو عالم بالقران قران معنی عالم دا مالم سو به زین شخړل اته صحیح مصارف په پته چې کوم ځای مال خرج کړي حکم کې ثواب دی حکم کې نه دی مال سو نه شخړل دا سدوران سبیل الله دا ما قبل پار په منزلې د علت شو چې مال لخل کو زګه خري چې خلګې د الله د لار نه بند کړي چالت کې ساتلې آی ته بیان نه کړي توحید نه نه خبره سنت نه نه خبره قران نه نه خبره بیا دای خو جمال الله په کومه طریقه باندې خوري یو بیا د پاره مال خورو د خلکو مال به خورو دویم بیا د موزیان ول ادا زریان دي مال موزی خور دی غازی ځان د غازیان ول او ایت به موزیان ول دا مال د موزیر چې په کومه طریقه دی غازی خپل بدلره جایز دی او کله به تی مال مخړو به ویل دا میان زمو غویان دی مو په دی باندې سوار جنت تزنا مال به تی خوړو به به صدا بغته یې ویل والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقون فی سبیل الله دا سوق دي یا کسان چای جمع کوي سرو زرو سپین زرلو نه خرج کوي لره په لار د الله کې سرو زرو سپین زر جمع کوي د الله په لار کې نه خرج کوي مال نه خل غفری نا حق طریقو سره د لارې د الله نه بندول کې او خپل مال چې سرو زرو سپین زر جمع کوي په خپل باندې یو نه خرج کوي مولا پجب کې هميشه لړم ناسي ګوت نور د خپل جبله اجه دا نه چې تم خرج نه کوي لان بقنا به سبیل الله دا نه دا خرج نه کوي کنس ته لکه علي رضی الله عنه فرمایي ما زاد راقوت شهرين یو مېش نه زیات چې ورسې نو دا د ویل کې ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمائی ما زادا راقوت یومن کیوی و رجنم زیاد بینو دیتم کنزوی لیکی دا تقوی دا تقوی مقام داری چی پلا بنی توکل اکلیشی و جمواری نکی کیوی و رجنم زیاد سے درسے و دو رج دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی و ادا هر اغمال ده کل مال حال علیه الحولو هر اغمال چی پای بنده یو کال تیرشی او دای زکاة دا نکلشی دای نا حق دا لاور نکلشی نو دا کنز ده دا خزانه ده تفسیر زاد المسیر که عبدالله ابن عمر جلانو نقل کره ده ما ادی زکاة دو فلیس بکنزل مال دیو چا ضرور سره او داینه زکات حق د الله تعالی ورکې نو دا کنز نه لري دا به خزانه نه کېږي حق د الله دا کې دا کنه والذین یکنزون الذهب والفضه جمع کئی سرو زلو سپین زلو نی خرچ گئی لرا پلار دلال کے لا پلار کی نی خرچ گئی فبشرهم بعذاب علیم بس خبر ورگائی تب عذاب دردنا اکسرا دائر پار دردنا اکسرا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم و تکوا بها جباہم یاد کی تخویف اخروی دے دا جمع کون کو دپارا اسر در اس پین در جمع کے او دلا پلار کے نخر کی دا حق دا اللہ تعالی نور کے حق دا مساکین نور کے قیامت ورز بدائی دا مال لا خستلے شی اور دا جانلم با گرمولے شی او دا تندی او دا شاکانی او در ڈڑی و پائے باندی داغلے شی او دا بورتوی شی داستا مال لے تخویب اخروی یوم یحمى علیها بنار جہنم پای ورځ باندې چې ګرموله وشي ودی باندې پور د جہنم کې ارث وراثره شي ور د جہنم کې وګارم کله شي وا تو غوا بیا جباو بس داغله بشي پای باندې تندی دای دای تندی چې او داغله شي و جنوبو مار ڈڑی دائی و زور مملا گانی دائی دائی دادری اندامونو پائی داغلیشی یا خودی کی اشارہ دا احاتی طرف تا احاتی دا اشارہ دا چھر دو بدن چھے دائی ٹول اندامونو چھے داو ٹول پٹول بندی داغلیشی ٹول بدن بے عذاب کی امترائی یا دویم قول لای چی دا دری اندامونه ذکر ذکر کل چی پا وقت لیدلو که چی دا با سوک مستحق اولیدو لعاول بده تنده وی تریو که تندی بانده بی آثار دا خفگان کارشو خپا با شستاسم بلکار نشتی بس ار وقت واره تنده وی تریو که آچی کل بی تنده تریو شنو آئی طرف تا بی ڈڑا بے بدل کلائے طرف تا بل طرف تا ویتی مخواڑا او بے بے دا طرف تا شاک لنو دا کمن دا منو چی یاد ترو کریو تندے دی تریو کریو آنے اڑخ دی بدل کریو طرف دی بدل کریو آدری شاک کریو ان دا ٹول بری پور دا غریشی بے بورتو ویلیشی آزا ما کنستم لیان پسکم فزوقو ما کنتو تکنیسون دا مال دے جتازو جمع کلیو دا پار دا پرو زنن پس اسا کیا جتازو کم جمع کاؤ دا کما جمعاری چی کولا دا استاسو مال لے مال دا بندہ چی دا آغ مال دے چی دکم خپل جون کیو لگاؤ چی کم دزن پاتی شیاد دا مال لگا خود پردے دے حدیث کی راضی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پنا قلب آندے آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو ظلو فرمائل چا ایو کم مال وارسی احب الیہ من مالیہ سوک دازو کی دا سی دے چا تا مال دو وارس دخبل مال ندیر محبوبی دخبلوان مالی خوکی اخبلی نی خوک تول صحابو ویلداللہ رسول منکی ہر یو دا غواری چا آو مال دے آتا محبوب دے ہر یو دخبل مال محبوب دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمایل ما قدمه بو ما دو و ما اخر بو مال وارثه چې کوم در خپل ځان نمک ولېګ ولېګ بل جون کې کوم صدقه کې خیرات کې او چاله ورته دا د مال دی او چې کوم د خپل ځان نه رسو بری هر نه او د وارثانو مال دی نه نه د رسو پات شوی دی ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض دعات کی رد کی فضا علی کتاب ان چکم سر حکم د قتال زکہ جائب زنو کی بای کلونو چې پای کې وسو ورځي پای کې زیات اوره او زنو کلونو کی بای دیال لسمه شتاي او رسیدل کال به دیال لسمه شتګو دارنګ رد پای مشرکانو دارو باندې چا به حرمت په مشرکو کی پای کې تبدیلی کولا بدلون به پای کې کاو لگر اس لوگو در سماعت کے دائے تذکرہ راضی انما النسیع زیادتن بالکفر دائے تردید کے چنمیاشت پارد اللہ بنیز بنے تعداد معلوم نے پائے کہ برزان نے زیادت کمیں بنکے ان عدت شور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یقینا شمار دمیشت بنیز اللہ بنے دول اسمیش دری پر حکم اللہ کے فی کتاب اللہ فی حکم اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم پای ورځ باندې چې پیدا کړی دی اسمان نو اسمکه څلور دائن میشت عزت دی دا عزت میشت څلور ذالک الدین القیم دا جے دین برابر دی القیم منع المستقیم امام قرطبی ہوئے یا القیم منع الحق ذالک الدین القیم منع ذالک الدین الحق دین حق دا دے مستقیم دے برابر دے حق دے دا حق دین دے فلا تظلمو فیہ انفسکم پس ظلم مکوئے پا دیگے پا خبر و سال نباندے مانا دا تو ظلم مانا دا زیادت والے پائے کی کوئی فتا دا دلہ کے لا دول اس مقرر کے لئے تا اس پائے کی زیادت والے کوئی نگا پا سال مندے ظلم کوئی یا دوی مانا دا جی پائے کی تبدیل کے پلا تظلیم پی ہلنا ظلم سکون ظلم مکہ پدی بخبر ظالمانے بی تبدیل پو بدلور دائے سرا سلور میشت عزت دی پائے کی بدلن اگر ظالنے یوی پزیب کی بلہ دلنے کے یا دریم قول پلا تظلیم پی ہلنا ظلم سکون ظلم مکه پرې بخبل ځان باندې مانا په مکی کوله او رستو کوله سره همیشه عزت به کړو رستو کوله کرم مکی کوله ثاني نور ګناونو سره وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة او جنگی گئے مشرکانو ٹول سرا لکا سنی چاہی جنگی گئے استاسو ٹول سرا کاف وطن یا مردار چی ٹول اقسام دو مشرکان چی دار ٹول سرا جنگی پائے گر چا لحاظو نمکوے مشرکان سرا جنگی بی جمعی اقسامی ہیں چی ٹول اقسام دو مشرکان سمر دی یا کاف وطن ما ندار چیرائی لحاظ مساتے پٹولو میشتو کیو سر ہو جنگے بنا پدی آیت بندہ آیت منسوخ دے دو حرمت دو قتال دو میشتو دو عزت کے سلور میشتو دو عزت آئی کی بے قتال منسوخ شوئے دے آئی کی بے جنگے گے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ او پوئے شئی چقینن اللہ دے سرد پریزگارو اللہ پریزگارو مدد کے اِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًّا یقینا رستواله دا میشتو عزت زیادواله دے پا کفر کے زیتی کی دے شیب دے سر گمرائی دا کسانو چاہی کفر کرے یو ظلو مانا دا شیب زیتی کی دے شیب دے سر گمرائی دا کسانو چاہی کفر کرے یحلونہو عامل ویحرمونہو عاما حلال گنی اہل ریو کال وحرام گنی اہل رب الکال کائی بھائی کی زال نہ تاخیر بے کاؤ محرم کې به وجنګې دل نو دای به ځای ویل ځي سفره کې به اوس نه جنګېږو. داشان رستواله به کاو کاو کاو کله به دا میاشتې حرمت بلې میاشتې د بدل شي پای کې دا سر پاره کول لیوا دیو عدتا ما حرم الله د دې لپاره چې پوره کې شمار او چې حرام کړی دی الله تعالی دا دې لپاره چې سلور میاشتې برابر ول غواړي بس وَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ نُفَسْ حَلَالَ وِدَي فَدِي تَرِقَ وَانِي آسَ جِ حَرَامُ كَلِدِي اللَّهُ حرام دَ اللَّهُ بَدِي تَرِقَ وَانِي حَلَالَ وَلْ اُس دی دا کار ولی کاؤ چی دا یوی میشتی وزیبانی میں بلا پائے کے دل نکلا وَإِسْ دُوِيَنَ لَهُمْ سُوْ آمَالِهِمْ اِسْ تَقْلَشِوِ دِي دِو تَعْبَدَ مُلْن ناکار او بد عمل نور تخیصت شوی دی. واللہ لا اہدی القوم الكافرین اللہ جی توفیق دی داد نور کئی دا سی قوم کافرانو تا چاہی تعدیو زیدے کئی پو حکم دا اللہ کئی.